si minunată, vine o zi mult dorită, când lacrima pe veș va fi ștearsă. Nu va mai fi suferință, nici o durere, nici o teamă, căci moartea pe veci e învinsă. Nou Ierusalim declară de pe tron, iată eu fac toate lucrurile noi. Nou Ierusalim, locul pregătit de-al nostru mire, noi pe veci vom fi cu El. Cu El. Oricărui suflet însetat, îi voi da apă fără plată, din izvorul apei vieții. Apei vieții. Cel care biruie lumea va moșteni făgăduința. Soare în acea sfântă cetate, făclia ei este mielul. El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul.